بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباسي أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المرسلين وأهل سلكة الفائزين. أما بعد، قال سيدي عمر بن سعيد الفوزي الطوري القلوي رضي الله تعالى عنه في كتابه النفس من حز الرحيم وعلى نحور حز الرجيم، الفصل الثاني من أو من إسناده المتصل في أول الكتاب إليه، ومن أول الكتاب. وقال الشيخ زروق رحمه رضي الله تعالى عنه في شرح على الحكم العطائي عند قول المصنف رضي الله تعالى عنه. وقال ما نمكن ندير سواء لنتي li nga xamne moy rimax inshallah fi nga xamne mom lañ ci tollon ndax buntu bi moy ñaarelu buntu bi cheikh Omar Fouti radhiyallahu anhu da ko ma sa won ci di xirtal nit ñi ci ñi aju di askano ci nitu yalla yi ak di leen ligéeyal ak di leen sopp am yi dama nek nonu wa waxna ci manam ngeneel yu mag yi nga xamne mom mo nek ci and ak nit ñu bax ni di jotayo ak ñoom, di dem di andaje ak ñoom, di nek tek ñoom, di jang ci ñoom seeni teggine seeni doxalin seeni ak yi dama nek non ndax ngeneel yu mag yi nga xamantene ñoom ñoo ci nek ak li nga xamne mom la mëna indil doomu adama bi ak tamit may yi nga xamantene ñoom ñoo ci aji ndax nit ñu ñoom ñepp bokku ñu amna ci ñoo xamantene masalan ñoom bo jotay ñoom dalay taxé ak ñoo xamne bo nekk ak ñoom taxé ak ñoo xamne bo julé sen ginaaw taxé ak ñoo xamne buñ la xolé nga taxé ak ñoo xamne bo leen bëggé taxé et cetera. Ci bir lool tamit mu am ay sir ay façon wali yo xamne dina ay façon lañ nuqan aqtabi nuqabaawi nujabaawi abdali budalaawi akhyari et cetera. Yoy ak nata aju mom mo taxone jaddon ci tere Imam An-Nabhani rahimahullah karamatul awliya tabiran. Legui nak ñu delu ci wax nak legui nak ci suñu tere bi insha Allah taala ñay kon mom dafa wax ñu Cheikh Omar Fouti radhiyallahu taala anhu fi isnad al-muttasil min awwal al-kitab ilayhi wa qala waxna ni Cheikh Zarruq rahimahullah taala radhiyallahu taala ni amna yalla gëm ko fi sharhi sharab min al-sharh ala al-hikam al-kitab al-ata'iyya bu manam bi nga xamne mom lañu askane al-a ibn ata'illah al-askandari mo xamne diko wax hikam al-ata'iyya non taj ibn abu fadl ahmad ibn muhammad ibn abd al-karim ibn ata'illah al-askandari wa okay ono mo nekkon imam jamono tasawuf nekkon wal qutb jamono ci tasawuf nekkon imam jamono ci fiqh man fiqhu maliki nga xamna asanidu maliki ci mom la jaa wa sa'd abu abbas al-musi radhiyallahu anhu nekkon serigne abu abbas al-musi muhammad ash-shafi'i mo nekkon serigne radhiyallahu ta'ala ala al-jami'a man nga ndafa qawl musannif fi nga xamantene mom la imam ibn ata'illa radhiyallahu anhu don wax radhiyallahu anhu yalla gërum ko nan fa sha'a al basirati manam fi mu tambale ci baat bi nan fa sha'a al basirati bam fek yeksi wa huwa al ana ala ma alayhi kana wa lol nak parti bok ci xetam ataya comme waxon nañ ne dañ koy jang manam mom moy dafa wax ne sha'a al basirati manam cieneri gis xol yushiru ka molay fi de lo qurbahu ne jege gi mu jege min ka ci yow manam lol sa cieneru gisu xol mo la koy won ne manam mom yalla kat jege na la manam su gem yalla buy tak ci ngay yegge ne yalla existe ba te mu ngi lay jege ne la wa aynul basiratu waye beut bi nga xamne mo nek ci gis gis xol nak tushi du ko mo lay sede lo adamuka tak ñatt am li wujudi ngir am mom yalla manam mom am taxna ba yow su beut xol bo amé clairvoyance de beut bobu nak mom moy gis ne yalla rek fi nek yow ne ko keneen nek fi kudul yalla yalla rek ci nek di bour di bumi di def luko neex mom ak ñepp mom rek kay dogal lepp lu mu dogal loloy am luko neex moy am luko neexul do am yoy nak gis gi ngoy gis ak sa bëgg du xol hmm lolu day tax nga baye manam say administration manam pouvoir d'administration et de manipulation fofu non yow dang koy dindil sa bok jox ko yalla kesse wa mëna way nak wa haqqul basirati deug deug nak manam réalité nak gi nga xamne mom la fa clairvoyance di dund nak yu ci du ko molay sédalo wujudu ak amam la adamu ko du tiagen sak ñak wala wujudu ko du tiagen sak am manam mom yow lén rek la tax manam bo démé ba dugg ci réalité bobu nga xamne sa clairvoyance bobu lér bobu day gëna tax yow doto gisé ci ba xam xam nga wala ñak ndax lolu yow nekkutul légui sa affaire lan nga fi nekké moy yalla rek fi yow yalla dal rek ngay gis dal yalla rek ngay gis légui mu ne kana allah ndax yalla def fi ma fa nek wala shay'a ma'ahu te dara mus fi and ak mom lolu yeen di wax la sallallahu alaihi wasallam wax yeen di message mu reprendre yalla mo fi ma fa nek te dara def fi mom wo wote mom al ana mi légui ni ala ma alayhi kana namu nek ci won ba légui non la nek yalla dafa mu fa nek te dara am and ak mom ci bulli yi namu nek non la nek dara am to mom manam yow tout am mi yeb ni yalla rek fi nek yalla mo fi def lo fi gis fi ci aduna bi yalla ko fi def et cetera heure bu ko nekhon tay ciers bi mu bëgg mu neñ ciers bobu ci lay lay limu ci bëgg lool lay am lu mu bëgg transformer nam ko bëgg transformer non la koy transformer yalla rek mo fi nek wa yow bu woba rek lool ngay gis legi nak ahkam al-a'ima ata al-iskandari waxam yu xoot yoy yu wax cheikh ahmed zarruq rahimahullah ta'ala wa radiya anhu bi nga xamne mom la koy sara dafa ne inna lir wor moy sayyidi sama sanga abdullah ibn abbas rahimahullah ta'ala yalna yalla yeeram ko naqala tokhalna an sayyidi del ci serignam wa awhad awhad ahli zamanihi ki nga xamne awhad kenn la muy ci wet ci ahli zamanihi ñu jamono alman ci xam xam wa ibadatan ati jamu yalla wa nukhbata awanihi mom moy nga xamne moy mbello di tamme manam ni nga xamne ñom la masel wara an ci sam wa zahad ibn abdu adna te mom moy alhaj ahmad ibn asir rahimahullah anhu qala dafa wax nan mun wal ya jaalna daf yaani manam nim ci nam al murid talib hajir nga xamne han da fay tukki gaday dum han aji gaday awol ma wala bok mutala'atan nay def di yeundu kutubu tasawuf tere tasawufi ah nay gaday nga xamantene wala bok aw mutala'ati wala bok muy yeur tere wa tasawuf wa muwalati ahlihi aka mingo ñi nga xamne ñoñu tasawuf bi ta'lifi han ci manam tere yi nga xamantene mom lañ talifon wa ta'aruf wala bok mu jëm leena xam di dund ak ñom fadi dalika ndax ci lolu kesse taqwa ci lay yoko anwaru imani yi leer ngeum yalla yi wayur ni te lolu danako womal danako womal dana tax mu je am richesse surtout richesse valeur xol et cetera wa tanta fi te dana daw am ci mom han al ghurratu ak firange ci almi ci xam xamum bi wazaif diinihi ci manam samonté diinum wa yuqaddimu motax nak nit ki lool la il faut mu def lool wala yuqaddimu bu nit ki jital ala dalika ci kaw lool manam le fakk ngay and nit ñu bax ni di xol seen histoire nga xam na histoire nit ñu bax ni di jëm xexé di len xam di ak seen tiri nga xam tiri wali seen tiri seen wax yu rafeti yi nga xamantene mom lañu yag wax et cetera lolu nit ki mu talib bi war na def bu mu jital ak tamit di and ak nit ñu sét lañu di len fréquenter parce que lolu neena bu mu jital ci kaw lolu illa fardal ay ne lolu farat ak ragné farat ak jëm ku dem nekk julli farta wa ma yasta jim bi khatiruhu ah te li nga ak li nga xamantene manam dama ñew ci xelam manam dana tax lolu dana tax ba dara du rot ci xelam mina taat ci ciona law ya sahimu dana aru bi ci mu khafiruhu okay ak xelam mina taat ci ciona manam xelam dana aru ci ciona wa parce que nit ki su fekkene day ala ñooñu leer yalla leer ngum yalla dana yok xolam di sel muy gën di sel té du am ciono en fait du yëk ni mi ngi def effort bu gis ci té loolu nit ci fimu ko mëna jaaré moy di am nit ñu baax ni bu ki ba wala muy diir seen téré muy xol seen histoire et cetera di len roy di top day jek jek bax comme ñom té pourtant mu yeb ben choono bu mu def effort bu mu def effort progressif lay doon wa ba pare xalam tam du wala du son intaha fof lo wax xala waxna cheikh serigne bataaji diin ndeppal diine ji ndeppal buru diine ji manam wa taaji diin wa mo ndeppal buru taaj moy mbaxana kouran bi buru yi di son wala legui ndeppal bur bob mom le parce que ki nga xamne mom nak dafa magon bañ tuddé ko taaju dim mom la inna ta'ala askandar radiyallahu anhu yalla yalla gërum ko ta radiyallahu ta'ala yalla yalla ko kawé gërum anu mutu fil hikami ci hikami batay mu wax nan subhana man lam yaj'al ad-dalila ala awliyaihi illa min haythu ad-dalil alayhi wa lam yutil ilayhi illa man arada an yusilahu ilayhi mune subhana tuddu namaskal nga bakna kagna tuddu ma magay jatti nga la ma man bur bi nga xamne lam yajal diful ad dalil takkal ala awliyai ci ko wal ci waliyomi illa lul min haythu diko tukke fa nga xamne ad dalil takkal ga ala yi ci mom lañu jeme walam yusul te jokalewul ilay jeme ci mom illa lul man ko xamne arada nam na am yusulahu ci mu jokk ilay jeme ci mom manam yalla deful wali manam hein mom mo def wali ñuy tektale di jëmi ci yoonu yalla yalla lool la def moy wali yu la def ñom ñoy tektale di jëmi ci yalla ba pare mu def tamit ñi nga xamantene ñom ñoy tektale manam du tek du fexé ba won kenn wali yi ba ñu top ko wala du tektal kenn yoonu yalla loolul mom yalla du tektal kenn yoonam ludul ko mo nam ko ko dok ci yow dok wa te bu koy def daf koy jaar ci nit yalla yi inta fof bam waxe lolou waqala mom ash-sheikh ahmed zarruq radiyallahu ta'ala yalla yalla gem ko fi sharhi ti sharhu ala hada al-mahall fi bilbar munali annahum ndakkat bo gisee lolou mot lutax wali nek point de repère yi nga xamantene ñom ñoy point de repère yi ñi meuna trouver mënu jindé ko pour daara dem ci yalla lan motax wali yu nek lool ñu né parce que li annahum ndax ñom la yaarifuna hein duñu xam ahadan kenn illa ludu dalluhu dañ koy tekkal alayhi ci yalla wa kayfa la ay way lu téré lool abuhum ci ñom nit yalla yey ahlul fadl ñom ñoy borom ngeeneli wal kamal akmat wa a'yunul haqq te ñom ñoy place xolu ka yalla fi ibadi ci jaanam bi kul hal bu ne hum ñom al qawm ñoy nit nga xamne la yasqa comme niko yenenbi bi waxe sallallahu alayhi wa sallam la yasqa bu xexe bi yim ci ñam jalitum yep ko jotaayo ak ñom yep ko jotaayo ak ñom lan mo tere lool am te ñom ñom ñoy borom ngeene te ñom ñoy borom mat ñom ñoy ñi nga xamantene yalla buy xol jaamit ñom lay xol ñom ñoy ñi nga xamantene ye kep ko jotaayo ak ñom doto taxe dete wa iza kana bu nekke ne al iman ngum yalla bi tariqatihim ci seenu yoon wilayatum man bu fekkante nit ki dafa gëm ak imanu gëm bi tariqatim ci fenn yoon wilayatu rek lool rek wilaya la fa kay fa ana naka bi maarifatiha ci xam leen nak su fekkante ne ñew le fekk rek nga d'accord ne ñom ay wali yu neñ te seen yoon yi yoon bu baax la bu ko ci jaar da nga yegg ci yalla bu de lool rek day tax yalla boole la ci wali yu wa lan kay xalaat ci ko xamne dafa dem nak ba xam deug deug yoon yoy lan la lambo wa iza kana bu nekk kazalika naka nono fa kayfa ana han ana naka bi maarifat yim ci xam leen ñom nak ci seen jëmi bop xam waxuma legi yoon yi mais legi ñom ci seen jëmi bop nga xam leen bu baax wa iza kana bu fekkante na nek na khidmatuhum ligeyal leen ñom nit yalla yi kazalika niki nono bu leen ligeyal leen la ngay taxa nek wali day taxa am mingu yalla yalla bëgg la sopp la wa fa ma tanu ka ana lam ngay ñort bi sulu ki ci soobu mëna ngi jëm seenu ngiru manam yoon yi ñu jaar say santi nga jaar fa kon ana la ngay xalaat tamit ci lool bu fekkante ni nit yalla bo leen ligéeyele yalla yalla fexel la bo la nak ñi nga xamne dana daf leen di mengo nga xamne dootu ñu taxé dé wala nga togg ak ñom rek lool yalla defal la lool wa ñu ngi xalaat ci ki nga xamne dana daf leena dem ba xam leen bu bëgg leen ba jaar seen yoon ni ñi ki ni mu mel bëgg na mel ko mom dama bëgg leen top dem jaar ci yoon Allah ngi xalaat yoy waqat qala deug deug waxna cheikh serigne bi abul abbas al mursi radiyallahu anhu yalla yalla gërem ko moy serigne mom moy serigne inna ta'ala al-qandari waaw mune ma afna way man defu ma dara bil kimiya ak kimiya moy chimie gindi affaire chimie soxlo mako de wallahi jinna ci yalla laqad deug deug saxe ko andana aqwamun ay nit mo xamne yamuru dana romba halum ken ci na ala shajara bi ci garab go xamne al yaabi sati wowla fa yushiru ilayha mu jundju ko joxon ko rek fa samara mudadi meñ rumanan grenat lil wax bi lil wax ci saxa xex bi tok fi di def ay di bolé ay produit bu muy jur nangam lolou doyo mako dara parce que man gis na and nak ay nit ñoo xamantene buñu rombé fi garab bu waw dañ koy joxon kene garab bi ci taati mu meñ yes moy ni dalon ci Alhaji Malik ak Abdou Karim Gueye ci Alhaji Malik mo be en lol dal nako waji day ñew amna dan def su ñewé da lan indi ay genre lourous wala ay genre miracle dal la dan def mu def miracle yu bari Seydou Alhaji Malik da na wo ko bu ñew mu jël du dëg liko di lan la mu ne ko dugg mu ne ko ci lan la nekk mu ne ko nor lañ ne mu daal ni suusi tek ko tawul de ci saaf dugg gi meñi def ni sax mel ni mu wara mel yépp mu ne ko li lu dara bu ko rem bi xam nga lan mo am solo nekk tan teggu ci yoonu njub après ci la ko defal ba mu nekk dal sal bu mu nekk wori Seyyid Assimali mo def lu wa rabbi Allah ko ni dara wa ni ko ni dara abou kalam te non ko bi don nako netal te bom koy netal alaji abdou nga ko wa ko te dama yow def yow tan def ko non def so jaar wa me dan ko bari lum koy Voilà. ko gureul la na ci wa qala waxna wallahi watna ci yalla ma saratu tul al awliya wal wi min qafin duge suge ci dabul qaf ila qafin demte benen qaf hatta yalqo ludul dañi dajje ak mislana ñu melni ñun ñi wa fa iza laqaw buñu dajje ak mom kana dana nek bu yexu senu manam sapu ci bin bëgg yëp dañ koy am manam qaf baqaf ñaari montagne la yo xamantene nit yalla yi dañ ko xam jabal qaf lañ ko tudde fof ñom mo wër aduna bi di wër aduna bi mais nak du montagne bo xamantene dañ comme suñu montagne yi la mais ñom wali yi xam nañ ko ñom voilà ñom xam nañ ko bu ko defé lool nak moy ñu gëna kawé ci gaay wa mu na nak ñom duñ ko dem motax ju do wal sax mom la seen babu ko rabbi allah utilise fallahu yaklahum la dal mawaqim min qafin ila qaf ahra fi warafin mo la def ndiko ci kima qafin ila qaf kon kon tamit mën na nek manam mashriq ak maghrib manam digënté penku ak sow wa way dal ndax jabal qaf des amna ci ñom mais aussi kon parfois ñom dañ ko wax djublu ci lool parfois tam dañ ko wax djublu ci qaf yépp manam penku ak sow wa amna penku ak sow yépp wala ñu ñu bëgg bu ñu tafé ñu mel li ñun manam mom lay wax lepp lu ñu nam dañ koy am da nga mën ko bula won motax Abdul Abbas al-Mursi ya Al-Mursi. Al-Mursi. Al-Mursi. wa kon do heure de ki al mursi la al mursi dinga mune wa qala aidan mu wax batay mune al wali wali bi iza arada bu namme rek akna day dadi womal wa qala waxna ku wax ibn atha al-iskandari la rabbi allah moy net fi la faifil minam ci rew la dem ci benteru am solo la faifil minam deng mune inma li amr ismu yakun dana nek al iqtida'u la roy bi waliin ci ak waliin wax na dalaka dalay tekkal allah dal daka tekkal la allah bur yalla alayhi ci mom wa atla'aka ta wonna la ala ma awda'ahu ci li nga xamne mom lako dexeñal min al khususiyati ci ay may la day ni famum fa sawabu ko dafay mu dal teunk dal di lem anka walid la shuhuda jakarlok bashariyatihi la manam ak nitum fi wujudi khususiyati ci amu ay jagnem wa fa alqaita bu ko defé nga sami ilahi jeme ci mom alqiyada buuy ngay womu to fa talaka bu ko defé musub bi ka ci yow sabila rashad yonu njubi wa ya'rafuka bu xoy mu xamal la biro awna ci nafika ci nga xamne ñom ñoy say problème yi bakkan yi yila yak deug yi jubul ci sabak yi deugul sa bakkan dikoy jandal yoon wa kama imha ak li nga xamne mom mo ci aju ci ay mbir wa daqa ak ay yuri yak wa daqa ak ha ay yu sew ya way duluka mu tekkal ala jamee ci lepp wayu allimuko mu xamal la al sirara ci ni ngay dan ngay meuna dawe amma ci lepp lo xamne ci wallahi wute nak yalla tabaarak wa ta'ala tabaarak barkel na barkel wo xamne day barke wuy dole ko sa sunu ta'ala te kawena mum yalla manam lepp mu barkel wayu sayiraka bu ko defee koku tamit day jaar ak yow di tuccé yow fi sarik ka ci taw yoon hatta tass la ngate nga jokk ila allah dem ci yalla wayuqifaka mu jotale la il ala isaati nafsika ci sa ñaaw ak bakkan ñu mi ñaawé ci yow wayu'arifuka mu xamal la bi ihsanillahi ci rafetal ak yalla ilay ci dem ci yow wayuqifaka mu jariñ la ma'rifata mu xam ak xamuk nafsaka sa bop wal huruba ak nga mëna dawé min sa bakkan bop nga xam sa bakkan wal huruba ak ngay mëna dawé min haa sa bakkan wa adam ar-rukuni ak ñaaka sukkandiku ilay haa sa bakkan wayuqifaka mu jariñ la al-ilm xam xam manam xam xam bo xam bi ihsanallahi ci rafetul yalla ilay ki dem ci yow wa iqbala bo fa nga meuna djublu alayhi ci yalla kete wal qiyam te ngay meuna taxaw sa sonet bi shukri te di geureum sa xol di geureum ilay ci yalla wa dawami ak nga sax ala mumar sa'at ci manam sayu waxtu yi di daw bayna ya ngay meuna ngay sax bayna ya day ci kanamam manam kon fi lim wax da ma sha Allah lim am lu am solo la ilaha illallah manam dafa bo top wali da nga top ki nga xamne yalla mo la ko tekkal ba pare wan la manam da la ko tekkal tekkal yi nak mën na nek ci gis mën na nek ci genn mën na nek ci ngay xol bu mu gis ne doyna la mën na nek et cetera ci lu ne waya dal na fekk ne yalla tekkal na la ko avec toute sincérité sa bëtu xol ci bop mu ko gis bu ko defé mu won la li nga xamantene parce que bul top ko xamantene doyul dedet lol muy erreur bi ñu bari di def mais top ku lu doyul wala mu riro doy dedet bala nga top ken dalay doy vraiment deug bu ko defé yalla won la li nga xamantene mom la defé ci mom ci ay jagle lolu nak bu la yalla waxé lolu nit ci ku yalla may ni bu ko defé yow lolu ngay gis ci mom do do gisé ci nit ci parce que fi yaangi gis ni ki nit la comme man comme saada ñoy ndékélo non mais c'est vrai fi yaangi gis ni ñoy ndékélo rek do jarignu bala nga jarignu deug moy nga dem bu jow tek ne yi ko yalla def rek ngay gis doto gis nit bi legi nak ci kaw lolu nak mom ci la lay mëna jëlé nak legi parce que wali amna lu mu mëna ñaari bir ngi ni wali mu mëna ko lu mu for mëna ñaari bir mënu jarign ko ko gëmul wali mënul lool mënul lool ku ko ko ngir lu mu for du def rek tam ne dafa mer rek ke ni day lor kenn beere ku ko toñu man ko defa dara bu ko gañ ñaar yoy wali mënul te bu ko defé lool bu yalla defé lool nak legi yow nañ nga dalé sanni sa boom top ko ne ko nak wo mat ci mom nak légui so womaté bu soob le yoon djuk ba paré xamal la li nga xamanténi moy sa bakkan say difo bisi yépp mu commencé la ko xamal parce que yow womatu nga ci mom légui mom day xam ay yow difo sangam nga am ay difo bi li la nangam ni lañ koy réparer bu ko defé nga xam lolu ba paré mu xamal la sew sew yi ak fan la la sa banexu bakkané di jaar ak yépp mu xamal la ko bu paré mu tekkal la ci lepp maam ana nan ngay dajale lool ba top yoonu yalla bo paré mu xamal la nan ngay dawé lepp luddul yalla lepp luddul yalla rek nan ngay taxé ba daw ko ba mëna dugg ci yalla kisse kisse kisse subhanahu wa ta'ala bo paré daf lay xamal tamit lu ba lu lay wax ñu lay xamal yépp bo paré daf lay xamal bala ba day tukki ak yow ba kéro nga yegg ci yalla deug mu fexé ba nga gissal sa bop ni la sa bakkan di loré ba paré mu xamal la ni nga xamné contrairement ak sa bakkan fim lay yobu ci lool mo sheytane mu xamal la par même effet bi mu xamal la xéewal bu mang ji yalla def ci yow bu ko defé nak sa xol fu mu tollu di gëreum yalla lool bi bo démé ba nga xamné fo tollu sa xol day sant yalla diko gëreum xamal ni yegg na ci yalla nit ku yegg ci yalla non lay remarqué won moy xolam fu mu toll day sant yalla diko gëreum situation bi ni changer lool ci mom situ fu mu toll xolam day gëreum yalla dég nak lool nak lay fexé bo def ko ci yow parce que lool légui nak su ko defé ci yow nak nga xam sa bop nga daw ko sa bakkan nga daw ko nga dem su nga bayyi di sukkandiko ci mom nga xam lan moy xewal yalla nga djublu ci mom ngay taxaw diko sant guddi yi ak becc gi buñu yalla yow ngay gën di torox lu di dem ci sa borom subhanahu wa ta'ala nit ko xamantene mën na la defal li nga xam ni ki mën na la ko defal gawal nga bo mutut ko bul tem bul par contre nak ko gisul ni mën na la ni mën na la fi bul dem ci mom waye bala lolou lepp mu la koy defal il faut que nga setlu ko voilà gettu ko Non, gis nga biñu ki bi ni parti bi wax ni li moy deuxième chapitre bi en 2006 dañ ko doon waxane daayira biñu yexé bu fi djéju daal né grand djéju daal né waaw ku mel non bu moko bëggé gis nu may def maniko loolu exactement question bobu mom la ci té dami fa encontre bu fekente na da nga ne fa kay fa ana naka no fa ayna ana fan man lay jité ko xamne hada li waxu moy melo laqad wallahi deug deug dalal sa ni tekkal nga ma ala aghrabi ci gëna tumranke min ona qa'im maghrib ci ba ba pit pit pitu ñoñu nga xamne manam lan lañ tudde ba djul banjoli maghrib yo maghrib manam am am pitilo bo xamne tane xawma tour bi aw nen waaw ak xawu pitilo day xawa magé touti té day am fi yu wex yu ñuul ba nopi nen bi nak mo xawa jafé am wa man yarumu bayna an yuqin khawma lan nakalu alay mo li waxate sax la do am fatena ci khilal zahaba meral lu tour ranki nga ma wax lu tati gis nga ma wax lo xamantene yow ki nga ma tekkal dafa non yow ki nga ne ma li war na ko ma non ko man jule pas fi yo bo waxe lol Voilà une question qu'on peut se poser. Mouna fa'alam khamalne anna ho neki liyer bour moi. La ya'uzaka. Lille rich. Lille khamne moi jafé ki yow. Douj dana daluk addali na nyinga khamne nyole mouna tektal djemile ki yalla. Dinyo nyo jafé. Wa innama li ammo ya'uzaka. li nga xamne mo jafé ci yow li nga wara mëna am té lool mom moy li nga wara wut moy wujuda am ak ci duk deggu fi talabihim ci saxu gi ñeleen di saxu xam nga leele day ñi ñoo xamne dañu wax ne bëgg nañ ci am sériñ et cetera yoy mais en réalité bëggu ñu ñoom bëggu ñu top kenn ñoo ñu nak duñu yegg ci yalla mukk am nañ wax non lañ nak bëggu ñu top kenn ñoom ay ki lañ dal dañu bëgg dañu am esprit de liberté yoon nañ yalla ci musul wax ñoom dañuy bëgg ñoom sen ñoom dal voilà duñu am voilà duñu top ginnaw kenn koku nak du yegg ci yalla parce que yalla limu def moy nit bala moy yegg ci mom day am ci serin bu mu top lolou la yalla def lolou kono ko cheikh abdallah dabba waxe rabbil alamin ko mo ndé dundou ba dé ci jahil yo lay dund du xam en fait té du xam né xamul amna sa ko mo def ci le maître le disciple voilà ci sama def voilà ci voilà bi yalla té bu ko yonenti voilà voilà sa bu ko soti ci do voilà serin bi wa kay mu ngor voilà bobu lo yon bobu voilà fokk serin bi gëddi la yobul ci doob yobul ci yoon té ci yoon bu du yéne ci mo ci bu du yalla ci ngi bu du yalla ci ci ki ngay xam yalla ci ngay xam wala dañuy xam mëno xam yalla xamoo yeenante sa sayyidul wujudi te sayyidul wujudi mëno ko xam lu nga xam sa sayyid wa deug donc lolu mom mu ne la ko problème bi nekul ci ñuko mëne def ñoo ñu bari ni problème bi mi ngi ci yow nga deug ci bëgg gis ñu mel non sincérité bi bon problème bi yepp ko la né té man ko bëggé wax té ba top ko bu jubul di wa kay mu né jut joxel légui tawé légui ci doxal ci deug di gawal légui tadi di nga gis mursidan ko xamné ni walu yu la bo xamné mursid la lay jindi wat wa tajidu sa daga gis zalika lolu fi ayatayni manam limo wax bo amé ben dingat bo dingé deng bo ci am ding ko gis ci ayatayni ci ñaar ay fi kitabillahi ta'ala ci tere yalla bu kayo bi te mom moy fi wax ci suratul naml ay verset ak 27 muna amal wala bok ay astaghfirullah suratul naml la ay 62 muna amman muna mbadu yalla ngend yamale mba sen yenen han mbadu ki nga xamne mom moy bur yalla bi nga xamne yu jibu moy nangu al muttar aji loru ni iza da'u suko su wo suko wowe mbadu kok ngend yamale yenen sen xerum yi dede manam moy yalla nit ki mom yalla so loro dina la nana la wuyu lol dina ko gëna yaatal wa qala muhammad ta'ala muna ci sortu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ayat 21 muna falaw sadaqullah muñu deggulon sen digënté sen borom lakana ginnañ dana nek lolu xeyran mu nek yiwul hum ñeleen muna nak gis nga ñaar ayat soko xolé benn bi dañu bu da ngay deggu manam bu fekkenté nga da nga loro ci borom subhanahu wa ta'ala won ko niko man dama yow dama da nga nek nécessité ci man suma nek ma ngi ressentir dans un ci cas de nécessité ngay man dama nek ci cas situation bo xamne dama nek ci nécessité instant bi ni ci am serigne bu ma jindi ba pare nga deug sa digeunte sa borom benen ay benen nga deug sa digeunte sa borom yalla bax ko ko la xata mune falaw bu fekkonte ni itarrata loru nga ila man ci kep ko xamne yunus la ko dama la jokkale ila allah jeul la ci bur yalla subhanahu wa ta'ala istirara zam'an lok aji marbi lil ma'iti ndokh wal kha'ibi ak aji ragal bi lil amni ci kouruté moy sécurité la wajata ginnani de nga dinga dajje zalika lol aqrab mu gëna jégué ilay ko ci yow min talabi ko ci saktaku saktaku manam fu fekkonté ni hein ki ma ci dem ban mar nek aswafé la soafé ci mi tollu ci soxla ndox dem nga xamné dafa mar lol ni muy amé nécessité nan ndox yow bo amul nécessité bobu as soif bo amone soif bobu ci bëgg top jaar ci yoon nit ñu sell ni bu bëgg yegg di sa borom yalla da nga la tek dina la won ku lu yu su fekkonté loro ba comme ni ki ragal nek situation d'insécurité ni mu loro bu bëgg vraiment nek ci daw gëm ci situation ba nek dans la sécurité metti ci bob muy sentir so loro won non kon yalla dina la dina la xettal ko dina la ko won donc dal yeuf yi Moussa fa nekul ci gis way yeuf yi mu ngi nek ci yow sa volonté voilà yeuf yi mu ngi nek yow sa yeen ci yeen yow photon voilà kon yeuf yi fo ko fété ci mu ci yoon bi yeen bi gusalé rek yalla won voilà kon ñeul ñeen ko yeen bi rek mo am solo yeen rek mo am solo yeen kete mo am solo waxuma nak ngay walé ni daga am bi daga bu di yeen fék yeen o waxuma lool mudé deugul la wala wa tararta bu fekkonté na lor nga ila allah jëm ci bur yalla ittiraral ummi lor ndey li wala di añer do ila faqadan bu ko faddo la wajata wallahi daga gis ay haq han deug mi ngi ko yow wal yalla qareeban di aji jegeñ la wala wajata daga gis al wusul ak jokk dem ci yalla ghayra mutahaddim do ngant wax ale ko fi yow du jafé ci yow de wala tawajjaha te ko do lu djublu ak haqu yalla mi deug bi tay siri zalika ci yomala lolou ilay ko dem ci yow su fekente na nit ci tay jigen ci am doom ha bu jekki di sutu ko wala bo yay wala bok dom di nam bok dom di nam su deme ba jekki yay di nekku fi te mom ci nam la tolo ci nam la tolo gis nga mama bobu necessité bi muy am ci gis yayam pour meuna nam ci mom yow bo demon ba am sensibilité bobu ci bëgg top ci yoonu nit ñu sel nañ bok ci hein ñi nga xamne dañuy dem ci yoonu yalla te yalla rek tax sincérité non yalla dana la yombalal legi yombi انتهى فلا وخم يم من وقال وخنا الشيخ سيرن بو مكبا القطب قطب الكامل بو مكبا سيدي سما سانغ محمد بن سليمان الجزولي رضي الله تعالى عنه كي سيرن كان ما داو نون ها وا اب سيرن كي موم القطب لو جامن سليمان الشيخ ها سيدي محمد بن سليمان الجزولي رضي الله عنه مو بن دلائل الخيرات فوالا ci ay salat ala nabi la nga xamné genre ki la ko def programme tous les jours du voilà dimanche ba samedi ñepp am li nga wara jang ay dof la wax ak ay ñaan façon salat ala nabi yu am solo nga xamné dañu wara tire ba da wax adir yoon mako fi yoron na ko nak aha bima ko ñaké amatu outa ko na day day fi hmm bari sa dala ñu xéraat bu fere tire bu am solo la ci wala mom ta bok na ci ñu mësono wax na ñom nekkon nañ xatmu awliya way après ci ginnaw bi da ci delu ginnaw ñaan ci ko bu yu mak yi la bok rabbi allah anhu ci tere mi mu ne wa min fadail bok na ci ngeene li nekk ci khidmatul awliya ligeyal nit yalla yi moy iktisabul ulum dalay fagulo xam xam wal adab ak xaxet xam xam yi dalay fagulo wal adab ak teggini wa ma'rifati ak xam rabb al arbab kat moy borom bur buri wal ismatu day taxam mut min al dunubi ci ay bakkat wa ta'ba'ud ak sari min al uyubi ci ayibi wal wusuli ak jokku ila allam al uyubi ci ak xam day kumpe moy yalla wal khidma an wa kay manam ngarign yi lay kon ci ligey nit yalla yi ngam ni han moy day taxa gaw acquérir acquisition des connaissances des sciences ak ay teggine voilà ak xam kan moy borom buri yalla moy kan lol day tax nga xam ko ba pare day tax nga meuna muccu ci bakari ba pare nga sori ayubi bisi defoy ba pare day tax nga jokk yegg nak fakh na ci yalla mi xam moy ci xam ko buri wa ni yeen nit yalla yi lolu bokk na ci terni legi nak mu lay waxal lan moy ligeyal nit yalla mu ne wal khidmatu ligeyal bi rek ay dan batay parce que lolu il faut ñu def ñu lan moy ligeyal innamal hi innama li am ba def moy ye mom moy annati hatta moy laye bir wal i'anatu ak dimbali wal mahabbatu ak sop wal ukhuwat ak tiofel wal ukhuwat ak mboko kon annati hatta laye bir wal i'anatu xetali dimbali wal mahabbatu tiofel wal ukhuwat ak mboko qala waxna allah bur yalla ta'ala neena innama li am ba def moy al mu'minuna way gemi ni rek xotu ñoy ay mboko kon bokko ga mok ligéel bi kon fofu la jëkke moy nga yëg ni fraternité bi mom ngay entretenir entre yow ak koku non nitu yalla bo fekk ngay am ben relation de fraternité boy entretenir sa xol ligéel bi lol déjà kon koku mi wax sortu hujrat ay 10 muna wa qala waxna bur yalla neena tabaraka allah ka wa man bur yalla neena sortu luqman yaangi deg ay 15 neena wa tabe nga so top sabila man yoonu ka nga xamne ana ba dafa jibbal lepp ki la yejum ci man ki nga xamne lepp dafa ñew dumb ci man ki nga xamne li ñepp yi def mëna nako def waye mom daf ma préféré du musina jaar ci sama yoon mëna na balu ji mëna na def ji yeneen ak yeneen han setan dem cinéma di footballi participer à un championnat yeug mën nako def mais mom dafa préférer téngu ci sama yoon bi ñeuw duggu ci man koku yoon yi mu jaar dem nga top yoon wo wala bu la di leena de ndax ut serigne amna fu mu teggu ci alcorane da nga nan ko ay bangi ay yalla mo ne ki nga xamne dama jaar sama yoon jëmal nga top yoonam mais xolal li yalla wax waxul waqtaba man ana bayna ya topal ci jaar sama yoon waxul lol de dañu topal yoonam la wax tege du mom bu teggé yow bu joggé ci yoon wax yow bu wacc yoon wax parce que nit mën na am serigne bu jéki jéki dëng est ce wala serigne bi def bakkar est ce day tax serigne mo def bakkar ken damay def bakkar ken damay top fi di jéma la yal nan dagan dede serigne bi li def wom la def na bakkar d'accord kon nak tay wacc day yoon wax yalla nak yoon rek la mo waxon ma top ko manam top moko ngir mom mais dama ko top ngir yalla à travers lui wa à travers lui ni top yoon voilà parce que tamit bo model lay doon vivant quoi do dibou gis di xam ni muy dundé et cetera mune wala budda mun ta ñak li tabi ñeer kep aji top ji an ya tabi ak muy top al matbu' ak ni top waxat ci deug deug ka na nekkon an nabi lin nabi ñeel yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam khadimul ligey kat yax bi mu bu ko don ligeyal wo wote boko xam mo wax lok anas ibn malik al ansari nga kay ko di ansar radiyallahu anhu warda wajaduhu ak wajaduhu fek lako an nabi yenen ci sallallahu alayhi wasallam ibn 10 sinin mu nek borom fukki ak kete te yalla mo ne ci sourate ahzab aya 21 laqad wallahi dinnani deug deug kan nek lakum ñeleen fi rasulillahi ci jëmmi rasulillahi ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam uswatun abray kay bo xamne xana do bu rafet la yenen ci sallallahu alayhi wasallam mo seen roy kay de anas ibn malik radiyallahu anhu da dal ligeyal yenen ci sallallahu alayhi wasallam fukki at bi yenen ci sallallahu alayhi wasallam ñew medina fukki at la amul mu dess ak mom pendant fukki at yenen ci digeena na sallallahu alayhi wasallam motax ñuko khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam pendant 10 ans qu'est-ce qu'il a appris mais énormément de choses anas ibn malik radiyallahu anhu mo ñu taxalal jikko yenen ci sallallahu alayhi wasallam bo xolé jikko yenen ci sallallahu alayhi wasallam hadith yi ci wax presque ci ci upp anas moko do wax ci ko porto radiyallahu anhu lool moy wone ni yar bi mom liguey bobu teki wul mu lay yobbi ci tol ya ak dila yoni ngay dem ko di ci kene amna ay jikko yu muy def ci yow liguey nit yalla bi lolou fi motax motax di gëssum ko tan kon do mata baye xalla sank wax na la am lu fu ko dem ko nati khalay bir al i'anatu ñent bir lako tam lay bir i'anatu xetali di dimbalé diko dimbali ci yenn affaire al mahabbatu tiofel ak al ukhuwatu bokko nasihatu lay bir i'anatu xetali diko dimbali parce que day soxlo ko dimbali ala al mahabbatu tiofel ak al ukhuwatu bokko fraternité ça tourne autour de la même chose. Il y a aussi des gens. Parce que les gens qui ont été beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Voilà. Voilà, ça tourne toujours, tout toujours autour de bugs, de voilà. Je ne sais pas si tu as fait ça. Liguey ko ngay daal mu jowa c'est une obligation voilà tant que mon koy neub wala mu koy ci wala feñu waaw mais su demé ko feñ rek liguey ko day wax mais liguey yeul bi wax na la ñent yoy ci ñent yoy lay tourner autour wa qala wa khna radiyallahu ta'ala bu sa pa ko dañu dem di ñuy leer ngeen di imité xaaliss ñukoy lek rek di def comme li gaay def yalla ñu yalla sam wa qala wa khna radiyallahu ta'ala yalla yalla geerum ko mom waxe al jazuri rahimahullah wa radiyallahu neena man kep ko xamne sa adaba da teggnu na ma sheikhi and ak serigne sa adaba da na teggnu ma rabbi and ak boromam waaw parce que nit ci le fait que muy nek serigne bi xamne buma nekke togi serigne bi amna luma wara togi amna wax yu bo yo xamne waru mu ko wax amna yo xamne xam nga amna comportement yu ma wara am amna luma wara def dama ko war deglu limay digal ma diko def limay téré ma diko bayyi etc bu tamé lolou ak serigne bi te serigne bi lim koy tekkal du dara luddul yalla bëgg lolou du koy yobbu ci muy tegginu ak borom te gam serigne bi la mëna nekkal mel non bu yagne lolou day jik dem wéx cadre serigne bi kété dem ci yalla nak légui lolou motax nit ñi bu ñu wul serigne ko ñu xam lan lañ leen di déré am na ñoo xamne dooyuñ ko dara sama dëgg ko da parce que xamuñu lan la xamuñu lu muy tek xamuñu lan muy firi xamuñu li valeur bi xamuñu lan moy nek talib ak lan lay jari c'est quoi que ne dama wara ñu rek nek talib dañ may exploiter wala lolu ko man du buul lolu da tax du lolu jappalante la ngir dem ci yalla lolu moy talib ak firi muna wayam ba hi yallona lil murid ñel talib an yaqida mo xol ala jumal radiyallahu anhu c'est tira ajaga la legi mu ko jéssa radiyallahu muné Aladi Malik waji da ñew fi rabbena ne ko man dama bla jox sama bop mu ne ko jox nga sa bop ku manalul bopam dara minu meuna def moy nañu andalo dem ci yalla mu ne anna na mu ne wayam bi yelona lil muridi ñel talibi an ya taqada ci mu fas ci xolam fi sheikh yi ci serignum annahu nek serign bi kat yara day gis ahwaluhu halam yi kulaha lepp talib bi tam deug deug manam sincerity bu wara am dafa am lu mu wara mel par rapport serignum manam da wara japp ni serign bi man limay xalat ak limay doxal sama bir mom xamna sama aduna bi limay dox xamna sama état yi xamna limay xalat xamna limay doxé xamna xamna sama comportement kay lay buma méré buma ki luma wara méré mer lo lan mo wara mëna contando lan moma neex luma nakari lan la bëgg lan lay bañ yob da ko wara fass ci xolam loolu su déme mu fass ko ci xolam sëriñ bi nak légui mu bëgg ko mu bañ ko dina mëna loolu dina mëna diko tektal ci yoon yu baax diko mëna tek ci yoon bu baax ko fokk problème bi moy talib bi dugg problème bi du serigne bu baax en réalité le problème bi nit ñi am du sax serigne bu baax problème bi moy talib bi dugg bu talib bi dugg serigne yo bu ko yalla ñu ngi dé serigne bu daw la té mu do ko mo yobbu yobbu jëfante ak mom ci dëgg rek waaw na dëgg rek té serigne ma jumm ñu wax ko waaw bu la ko laajé nga wax ko lum la wax nga ni ko exactement nga bañ ko neub comme li cheikh abdallah da ba waxon la dara ni mo waxon ahlul mubarak mashallah mu ne ko bu lu mo neub dara luma la laaj wax ma exactement bir mi mu def parce que ci lolu su leen mo ne gindé yow nan la nga ñew imagine tay nga bëgg monter ben entreprise ñew waxuma doné yi té man nan la la mëna conseiller bu baax ci man mëna yor moyen de financement yi pour nga monter sa entreprise jëm nga ñu taw joxom affaire yi non manam yow nga bëgg monter sa entreprise nga ñu néma man sama entreprise dama ko bëgg monter mané la fan nga ko bëgg monter ngén mo vérifier té nekete par di nga koy monter ma laaj la ñaata nit nga ci bëgg employer nga réw 100 personnes fekk yow 1000 personnes nit bëgg employer et cetera topal lool duma la meuna dimbali parce que li nga mo wax déjà information yi nga mo jox au départ mo baxu xam na munuma la conseil conseil bu djub digel serigne taw bi lo tam fam mom de muné motax way serigne bi dafa talwe bi motax na dafa wara japp ci xol ko ci que ni serigne bi day gis xalam yépp kama kem ni nga xamantene yara mom lay gisé al achia mbiri ci djagati ci benn frère tay buñu dëlé benn frère tek ci dara ci bir ni ngay gissé mbir mi ci bir frère bi nit ki non la wara jappé ni serigne bi non lay gissé ci mom lool mo xam dëgg lool du dëgg mom war nako faccu param té gëm ko nak fermement té bu ko ci kenn jënd li anna nak al murira talib bi idha ahmala bu boyalé bu neralé ahwal qalbi hal kholmi walam yatafaqadha te nekul diko wut diko topatar sen leg leg taxta liju day jaxaso al anwar leri fi qalbi ci kholm wa daratan leg leg yadkhulu alayha mu dug ci khol bi nak ma ya sa go hal lu ko yob lu yob leram wal murid ta talif la yam ba yelo wul lo ñeel ko an yaqtariba ci muy diñat ala sheikh ci serigne wa diko di nga diko contredire sa li ben def lol ni top rek wa awoy je pense ko jamo a pensé quoi wala sa li jafa na rek sa li ak ta jamo bo mo ne xala da kep ko xamantene bi nga ne ala ci serignum faqat kokou genn na faqat deug deug xaraja genn na li daaira ci ci kureeram kokou daaira bi manam kureel bi nga xamantene fa la don meuna ci manam cercle restreint manam moy capacité bi mu amone ci mën ko défar capacité bok sey bi do ko mëna do ko amé moy c'est fonction compétence wala djéme na ci compétence sey bi cadre compétence sey bi dafa am domaine de définition compétence hein c'est atam tout ko da voilà lolou donc do ko mëna bokoutul ci ay compétence xam nga légui tay ben affaire bay ñew ci devant le juge juge bi né ah moi je suis pas compétent pour juger affaire bi parce que là parce que biñu tek loi bo li bokku ci won kawé ar li bokul won ci li mo wara mëna juger serigne bi tamit bu talibé bi di ngeet waxam wala di ngeet ay xalaata wala yoy mom légui dootu amati compétence mom dootu amati dootu bok ci école dootu ko mëna ci démarrer parce que comme tribunal de police am tribunal d'instance am tribunal de grande instance am maintenant cour d'appel am cour administratif d'appel bu nek rek ak signé yam ak ni voilà ak tay compétence ni wa parce que tribunal d'instance mi di jenté tout don gana mo ko upp doole mo ko ni ci montant ci ki ak yoy tribunal de police mom amone def ni dit mu passé amane ci comme ku nek ak ni voilà kenn ku ci nek ak li nga non logo non tamit serigne non la serigne nak da len de compétence la bu talbe bi famale di nga bokku ci lolou do ko man ak serigne bu meuna don dot lu meuna defarat c'est que lolou tax il faut être sincère ci digeunte ak serigne du nak il faut war kan ngay jël serigne parce que tout na do man munu wala gis a vrai dire ngay def yu woni ba bari mo meuna japp ne duma la duma hein duma gëm ci bokku do mo même que li leer muna wa min sharti murid bok na ci sharti talib am yexiba ci mu fadu fi kamal cheikh ci matu serigne bi da wara manam nek ci biir matu serigne bi mom dafa wara japp manam serigne bi mom moy jep li anna cheikh ndax serigne bi mom raufun ku yaat ku ñewante la rahimun ku yaat yermu na la bu murid ci talib comme ni ñaan ci dina rek sallallahu alayhi wa sallam par rapport julit ni tan bi woon mu ne ma ngi leral mbir mu am solo japp ko bul ko bari ko xal wa sajuruhu jajj gi nga xamne mom la serigne bi jajj lay rek tan bi rahmatu bi yermale la de waaw lolu mu wax di naxari ba mo ki ko gëddu ko taa fi fek lolu yermale la mune ndax lan mune walaw annahu li wer wor moy ndax mom serigne bi tara bu do fekkone nga tara ko mu da len baye alamat li nga xamne hum ñom fi ni nek nañ ci minal ahwari ci top sen banex bakkan te de la fariha kon do na contrat iblis la na la yalla ngul la yalla ko yalla rubu bi halakim ci tan alkade bu fekkone ne serigne bi mom day def bu talibe yi lu len neex wax lu len neex def comportement bu len neex am di top sen banex bakkan du len critiquer du len han du len reprimander du len na kon iblis moy contact ndax gaay dañuy alko parce que dañuy nekk bi top sen banex bakkan di ci mu contact te wa shaykhu serigne bi mom la yuridu namul halakum la yuridu namul ash-shaykh serigne halakum te rek alkale wa qala wa khna kalam ash-shaykh serigne ka kaddu serigne bi rahmatu yermane la neena kaddu serigne yermane la faman lam kep ko xamne faman kep ko xamne lam yaqbal du nangu kalamahu kaddom khaba manam yaakar nga na tax dana joge min rahmatu yermane gogo ndax qala wa khna allah bur yalla ta'ala bu kaw bi surat ibrahim ayatel wa khaba tasna yaakaru ñak naam kullu jabbar kep ko xamne aji fetelu la amirin aji di ngat la ko xamantene da ruy du nang ko di ko ko critiquer nang ko ko conseiller nang ko koku mom limu bëgg du ko am abadan manu ka yermale yalla mom bu ci jaar wa qala waxna nak neena batay tariqatuna suñu yoon wi tariqatu nafhi yoonuk lay biir nit ñun suñu yoon non la mel yoonu nit yalla xam nga nu mu mel buñu ande ak yow buñu la bayyi ci lu la neex ci dañ lay lay bi dañ lay jox ay conseils yu am solo la tariqata hishin du yoonu la tariqatu hishin du yoonu wor wal khiyanat ak wurut manam wali yu tamit do and ak mom ba pare mudi la bayyi man serigne bu baax quoi mudi la bayyi ci li la neex kexe du la jox conseil du la voilà ngira bay rek ci ni xex lu la neex nga def ko dedet mom mu ne suñu yoon melu non intaha fa la waxam yow mu ne waqala waxna ba'du shuyukh len ci serigne neena rahmuhullah yalla ko yalla geureum mu ne yalla ko yalla yeureum mu ne ash-shaykhul wasil serigne bi nga xamantene day jokale mu ne serigne bi nga xamantene day jokale han hablullah moy gumu yalla fi ardhi ci kaw suuf yalla gumu ci kaw suuf moy serigne bi jokale nit ñi ci yalla bi len di tekkal yalla bi len leral yoonu yalla bi len ci yob koku moy buumu yalla ci kaw suuf fa man ta'allaqa kep ko xamne aju nga bi ci mum wasala da nga jokk ci yalla wa amma ndal nak gairal wasil ki nga xamne mom du jokale kenn fa man ta'allaqa kep ku jokk bi ci mum in qata'a da ngay dok do yegg ci yalla ba def parce que mom du jokale ci serigne bu baax inshallah fa la wax de yeb wa fi risalati imam al-qushayri waxna fi risalam bi radiyallahu anhu radiyallahu anhu gamallahu ta'ala amu ci mom abul qasim al-qushayri la tuddu radiyallahu anhu neena sa net degna ash-shaykh serigne abou abdallah gis nga risalatu al-qushayri bok na ci tere yi gëna mag ci tere taxaw fi yop solo bu fa waxu salatu la ci bolé waxu mo ñu dëkk ni ñu bara mu ne sa net degna ash-shaykh serigne abou abdurrahman as-sulami rahimahullahu ta'ala yaqulu munan سمعت دغنا عبد الله ابن المعلم عبد الله ابن المعلم يقول منن سمعت دغنا ابو بكر الطيستاني يقول منن اصحبوا عند لين مع الله عندك يالا فان لم تطيقوا بول منوت عندك يالا فاصحبوا نغي عندك مع من عندك كو خامتنا يصحب مم عندك مع الله اك يالا لتوصلكم بوكو دافيو مو جوكل لن بركات صحبتكم باركك عندك صحبتهم بارك عندك نيو الى صحبه الله يوب لين با نين من عندك يالا تعالى بكاي عند لين يالا بو فكنتنا مانو لين كو امو لين دوله انرجي بو لين دي جوغي رك دي دم ني عندك يالا خامني يو يالا ngay fess del fexelen bu gis ko xamni mom يالا la andal ngeen dem andak koku wolan andak koku and gi ngeen di andak koku barke bi mo len di lambale ba tax ngeen di and ak yalla nak da ngeen mujjé dem ba and ak yalla ci tata inta ha wax defala yam mu ne waqala wax na fi babbi ci ci buntu bi mu tuddé wasiyatul muridina denkane talibé mu né waqbul ha nangu qabul nangu qulubul mashayikh xoluk serinci lil muridi ñel talibé asdaqu shahid moy cede gi gëna deggu li saadatu ci talibé bi lay taxé le fait que serinji bëgg la nangu la seen xol ak taxé la lool moy wone yow lool yow do moy wone yow nit kuy taxé la té li nga bëgg di nga am ci yoonu di Allah yi mune wa man kepp ko xamne raddahu dako dello qalba shaykhin xol serign min ben serign rek mina shuyuti ci serign yi fala mahalaka koku manuta ñak yara da na gis xiba zalika musiba gi juddo ci lola wala ba da xeyne donte ginnaw jamono bi yag lay don ndax wa man kepp ko xamne ha khudila beccegal nañ ko manam banañ ko setan nañ ko li tarki ndax baye gi mu baye hormata suyuhi han or mak serigni fakat koku zahara feñ raqma shaqawatihi manam numero texedem wala rebb texedem wa zalika te lolou la yoxti du moy kon ñu wone inshallah taala manam fi lim bëgg wax moy kepp ko xamantene tamit yow yalla dafa def ba ormalo serigni nit ñu bax ni ormalo leen lolou day tekki fofu lu nekk kuy taxé lolou lay tekki mu ko ko taxé yalla inshallah musa fami wa kon fofu lañu wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.